La Sala del Benís del Casal de Tiana commemora aquest 2011 el seu centenari. Per celebrar-ho, el Consistori de la Vila insta tota la població a enviar les seves fotografies sobre aquesta sala tan emblemàtica. L'objectiu és utilitzar aquests documents gràfics per futurs projectes que endegui l'Ajuntament de Tiana. Així ho explica la regidora de Cultura, Núria Blasco. Des de la regidoria estem demanant als vilatans de Tiana si tenen fotos de la sala de qualsevol moment, ja no és de fa temps ni sinó d'ara, d'una mica per tenir un recull de fotos del centenari de la sala i que, bueno, aviam si poguéssim tenir una bona base per tenir un bon arxiu del que ha sigut els 100 anys d'aquesta sala. L'edificació de la Sala del Benís de Tiana com a centre cultural i d'oci va ser possible ara fa 100 anys, quan la Societat Casino de Tiana va adquirir una part dels terrenys propietats dels germans Antonio Dolores Recaño. Precisament, el marit d'aquesta última, conegut popularment com el senyor Ferrer, va ser qui en va dissenyar els plànols com a enginyer que era. Un cop es van elaborar, la Societat Casino de Tiana va formalitzar oficialment la seva petició a l'Ajuntament per iniciar les obres a l'abril del 1911. Malgrat tot, hi ha certa controvèrsia respecte a l'any oficial d'inauguració. Popularment s'identifica el 25 de juliol del 1911, tot i que diferents articles de La Vanguardia apunten que va ser el 6 d'agost. Sí, com sigui, és una realitat que la Sala del Benís s'ha anat consolidant amb els anys com un espai de referència per acollir exposicions, espectacles i actes populars. Un cop complert el seu primer segle d'història, ara en comença el segon amb un futur plenament esperançador. La informació local a Ràdio Tiana.